Radha Ramana Hare Govinda Jaya Jaya Shri Vrindavan Vihari Lal Ki Jai Namo Madhavya Shambho Shiva Shiva Shiva Shiva Shiva Shiva Narayana Narayana Narayana श्रीमद् भागवत छठा स्कंद ग्यारहवां अध्याय चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां दसवां श्लोक किं वा उच्चरितैर्मातुर्धावद्भिः पृष्ठतो हतैः न हि भीतवधश्लाघ्यो न स्वर्ग्यासौ शूरमानिनां यदि वा प्रधने श्रद्धासारं वा क्षुल्लकारिदे अग्रे तिष्ठत् मात्रं मे न चेद् ग्राम्यसुखे स्पृहा नारायण देवताओं तुम स्वयं को शूर मानते हो लेकिन सचमुच में शूर नहीं हो ऐसा वृत्रासुर ने ललकारते हुए कहा। रणभूमि में जो पीठ दिखाने वाले कायर असुर हैं मेरे सैनिक हैं उन पर प्रहार करने से भला तुम्हारी शूरता क्या प्रकट हो रही है। माना कि ये मेरे सैनिक अपने माता पिता के मलमूत्र ही हैं लेकिन तुम तो अपनी ओर निहारो। तुम देवता कहे जाते हो और हो फिर इन कायर डरपोकों पर पृष्ठ दिखाकर रणभूमि से पलायन करने वालों पर तुम अपनी शूरता प्रकट करके अपनी तुच्छता का परिचय नहीं दे रहे हो क्या? या तो आर्योचित शील के सर्वथा विरुद्ध है पलायन करते हुए सैनिकों पर वार करना। यदि वह प्रधने श्रद्धा सारम व क्षुल्लका हृदि अग्रे तिष्ठत मात्रम में न चेत ग्राम्य सुखे स्पृहा। सचमुच में यदि तुम्हारे हृदय में युद्ध करने की तीव्र भावना है तदनुकूल उत्साह से तुम समन्वित हो साथ ही साथ यदि तुम जीवित रहने की भावना रखते हो और जीवित रहकर ग्राम्य सुखे स्पृहा विषय भोग में संलग्न रहना चाहते हो तब तो तुम भी कायरता का परिचय दो नहीं तो क्षण भर के लिए मेरे सामने युद्ध में डट कर दिखाओ तुम युद्ध का मजा चख लोगे अर्थात तुम्हारे प्राणों का अंत होगा विषय सुख से भी तुम वंचित रहोगे तुम मेरे द्वारा रणभूमि में मारे जाओगे। ये जो तुच्छ पलायन करने वाले मेरे सैनिक हैं इन पर वार करने की अपेक्षा तुम शूरता को प्रकट करो मेरे सामने डटकर युद्ध का उत्साह अर्जित करो, तब मैं गिनूं कि तुम सचमुच में शूरवीर हो। यह युद्धोचित राग है, जैसे विविध प्रकार के राग होते हैं, विविध प्रकार की रागनियाँ होती हैं। स्वर लहरी के प्रभेद को जानने वाले राग और रागनी अलाप कर व्यक्ति का चित्त प्रमुदित करते हैं, वैसे ही वीरों के उद्गार होते हैं। यह वीर रस का प्रसंग है। एक योद्धा अपने विपक्षी योद्धा को किस प्रकार रणभूमि में ललकारता है, वीरोचित उद्गार ख्यापित करता है और युद्ध के उन्माद की दशा में प्राणों को भी हथेली पर लेकर जूझने में तनिक भी संकोच का परिचय नहीं देता, उसी का यहाँ पर निरूपण है। एवं सुरगणान क्रुद्धो भीषयन बपुषा रिपून व्यनदत सुमहाप्राणो येन लोका विचेतसः तेन देवगणा सर्वे वृत्त विस्फोटन वै निपेतुर्मूर्छिता भूमौ यथैवाशनिनाहताः। भगवान सुखदेव ने परीक्षित को प्रबोधित करते हुए कहा, वृत्रासुर अत्यंत बलवान था, उसके शरीर का डील-डौल ही शत्रुओं को भयभीत करने में समर्थ था, और जब उसने वीरोचित उन्माद के वशीभूत होकर उत्साह के वशीभूत होकर अपने भीषण महान काय शरीर को हिलाना डुलाना प्रारंभ किया, उसके शरीर की चेष्टाओं को उसके विकराल रूप को देखकर ही देवता भयभीत होने लगे। क्रोध में भरकर वृत्रासुर जोर से सिंहनाद करने लगा। उसका सिंहनाद इतना भयंकर था, उच्च स्वर से प्राप्त था कि बहुत से देव सैनिक तो उसे सुनकर ही चेतना शून्य हो गए। बात क्या है, जो सौम्य दर्शन होते हैं, जिनका श्री विग्रह सुंदर भव्य सुडौल अंग प्रत्यंग में दैवी संपत्ति के लक्षणों से समन्वित होता है, वे किसी विभत्स काय उग्र रूप को देखकर डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। तो देवता ठहरे सौम्य सुंदर दिव्य रूप से संपन्न, वृत्रासुर तो आश्रित संपत्ति से संपन्न था, यज्ञ कुंड से प्रादुर्भूत था, देवताओं को भयभीत करने के लिए ही उसका प्रादुर्भाव हुआ था, उसके विकराल स्वरूप को क्रूरतापूर्ण हाव भाव को देखकर देवता विह्वल होने लगे, अचेत होने लगे। उसकी सिंह गर्जना को सुनकर ही बहुत से देवता चेतना विहीन होने लगे। इसका अर्थ होता है कि असुरों का पराक्रम तो प्रकंपित करने वाला होता ही है, कदाचित उन असुरों का शरीर भी भूत प्रेत के समान बहुत भयंकर हो, विकराल हो, तब तो केवल शरीर के विन्यास से ही वे दैवी संपत्ति संपन्न व्यक्तियों को प्रकंपित कर देते हैं। तेन देवगणा सर्वे वित्र विस्फोटने वै नेप्येतुर्मूर्छिता भूमौ यथेवा शनिनाता। वृत्रासुर ने भयंकर गर्जना की, उससे देवगण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो उन पर विद्युत पात हो गया हो, वज्रपात हो गया हो। ममर्द पदभ्याम सुर सैन्य मातुरम निमीलिताक्षम रणरंग दुर्मद गाम कंपयन्युद्यत शूल ओजसा नालंबनम यूथपतिर यथोन्मद। आठवां, जैसे मदोन्मत्त गजेंद्र नरकट का वन तहस नहस कर देता है, राउंड डालता है, वैसे ही रणबांकुरा वृत्रासुर हाथ में भयंकर त्रिशूल लेकर भयभीत आँखों को मीच कर मूर्छित देवसेना को पैरों से कुचलने लगा। वो इतना वेग पूर्वक नृत्य करने लगा, पराक्रम प्रकट करने लगा, उसके वेग को न सहने के कारण पृथ्वी डगमगाने लग गई, मानो भूकंप ही हो गया। विलोक्यतम वज्रधरोत्यमर्षितः स्वशत्रवे भिद्रवते महागदम चिक्षेपतमापततिं सुदुःसहां जग्राहवाने वामेन करेण लीलया। अब क्या था, देवराज इंद्र वज्रपाणि थे, महर्षि दधीचि की अस्थियों से विनिर्मित वज्र उनके हाथ में था। वे वृत्रासुर की इस करतूत को सह न सके, वह उनकी ओर झपटा। वृत्रासुर ने इंद्र पर धावा बोल दिया, तब देवराज इंद्र और चिढ़ गए, कुपित हो गए और उस दशा में उन्होंने वृत्रासुर पर एक गदा का प्रयोग कर दिया, भयंकर गदा को चला दी। वृत्रासुर के पास वह गदा पहुंचती, उससे पहले ही उसने खेल खेल में बाएं हाथ से उस गदा को पकड़ लिया। युद्ध का पराक्रम है, उन्माद है, महाभारत में जगह जगह आया है कि युद्ध द्यूत है, जुआ है, इसमें जय पराजय सुनिश्चित नहीं है, धन मान प्राण परिजन को हथेली पर लेकर ही युद्ध क्रीड़ा का संपादन होता है। उस जुए में धन को दाव पे रखा जाता है, युद्ध रूप द्यूत में तो प्राणों को भी दाव पे रखा जाता है, लेकिन दैवी आश्रित संपत्ति के व्यक्ति अनादिकाल से अब तक युद्ध कांड को ख्यापित करते आ रहे हैं। इसका अर्थ क्या है, यह सृष्टि तो द्वंद्वमयी है, यहाँ सर्दी है तो गर्मी भी है, गर्मी है तो वर्षा भी है, दिन है तो रात्रि भी है, गंगा है तो कर्मनाशा भी है, स्वर्ग है तो नरक भी है, जय है तो पराजय भी है, मान है तो अपमान भी है, दैवी संपद संपन्न महानुभाव हैं तो आश्रित संपद संपन्न महानुभाव भी हैं, कभी सुख है कभी दुख है। सुमित्रानंदन पंत की एक कविता पाठ्यपुस्तक में थी, शायद पांचवी कक्षा में, मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख, सुख दुख के मधुर मिलन में यह जीवन हो परिपूर्ण। कभी निस में वो जल हो घन, कभी घन में वो जल हो निस, कुछ इस प्रकार की पंक्तियाँ थी। रात्रि में दिन, दिन में रात्रि वो जल हो जाए, मैं सदा के लिए न तो सुख चाहता न दुख, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन परिपूर्ण हो। मैं बच्चा था, अध्यापकों को पूछता तो डांट पड़ सकती थी। मन ही मन सोचता उन दिनों, क्या लिख दिया सुमित्रानंदन पंत ने, जीव तो नित्य सुख चाहता है, हमारी इच्छा का विषय नित्य सुख है, फिर चिर सुख की भावना क्यों नहीं। सुमित्रानंदन पंत ने लिखा, कभी दुख मिले कभी सुख मिले, न मुझे सदा सुख मिले न सदा दुख मिले, या जीवन सुख दुख के झंझावात में कुछ विचित्र रस को प्रकट करता रहे। कभी किसी से पूछा तो नहीं, लेकिन मन में ऐसा लगता था कि द्वंद्वों का आघात सहना ही जीवन की सफलता है क्या, चिर सुख ही चाहिए। फिर चिर सुख नहीं, कभी सुख मिले कभी दुख मिले, बच्चा ही ठहरा। लेकिन अब ऐसा लगता है चिर सुख की प्राप्ति के लिए सुख दुख का झंझावात उचित है, कभी सुख मिलता है कभी दुख मिलता है, यही व्यवहार है। तब व्यक्ति सुख दुख के झंझावात को देखता देखता, सुनता सुनता, चखता चखता नित्य सुख की आकांक्षा के लिए प्रेरित होता है। न सदा सुख है न सदा दुख है, सुख भी आता है दुख भी आता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमा पाइनो नित्यास्तम तिक्षस्व भारत। सुख दुख आने जाने वाले हैं, सहिष्णुता की सीमा में शीत उष्ण की प्राप्ति होने पर सुख मिलता है, सहिष्णुता की सीमा का अतिक्रमण करके सुख दुख शीत उष्ण की प्राप्ति हो तो दुख मिलता है, सुख दुख का क्रम चलता रहता है। लेकिन आत्मतत्व यदि सुख में समासक्त ना हो, दुख में समासक्त ना हो, तो अपने अकुंठित दृष्टित्व को समझ सकता है। मैं सुख का साक्षी सुख से अतीत हूँ, मैं दुख का साक्षी दुख से अतीत हूँ, क्योंकि ये दृश्य हैं, आने जाने वाले हैं, आगमा पाई हैं। इस प्रकार द्वंद्वों से अतीत दृष्टा हो सकता है। द्वंद्व का साक्षी निर्द्वंद्व होता है, उस निर्द्वंद्वता पर दृष्टि रखने पर नित्य सुख की समुपलब्धि होती है। जीवन में प्रमाद न पले, इसलिए असुरों से पाला पड़ना बहुत आवश्यक है। दुष्टों की यह उपयोगिता है, क्या क्या उपयोगिता है, उर्दू मिली हुई हिंदी में कहते हैं नींद हराम कर दे। दुष्ट जो होते हैं सज्जनों को सुखपूर्वक चैन नहीं लेने देते, रहने नहीं देते, बहुत बड़ा काम करते हैं, प्रमादी नहीं बनने देते। इसलिए हमें जागरूक रखने में दुष्टों का बहुत बड़ा हाथ है। कबीरदास ने क्या लिखा, कबीरदास जी ने, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अपने निंदकों को नियर नज़दीक रखिए, नियर शब्द अंग्रेजी का है, लेकिन तुलसीदास जी कबीरदास जी को भी बहुत पसंद था। निंदक नियर राखिए, बरसें जलद भूमि नियर आए। तुलसीदास जी ने भी नियर शब्द का प्रयोग किया है, कबीरदास ने भी, अंग्रेजी वाले भी नियर शब्द का प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा है। श्री सूक्तम में पृथ्वी को धन माना गया, अर्थ माना गया, और अंग्रेजी वाले पृथ्वी को अर्थ कहते ही हैं। क्या अंग्रेजी वाले पृथ्वी को अर्थ कहते हैं, श्री सूक्तम में अर्थ की जो परिभाषा दी गई है उसमें पृथ्वी भी अर्थ है, पानी भी अर्थ है, प्रकाश भी अर्थ है, पवन भी अर्थ है। निंदक नियर राखिए, आंगन कुटी छवाए, नज़दीक रखिए किसको, निंदकों को। बहुत स्नेह पूर्वक, सम्मान पूर्वक अपने प्रांगण में ही कुटी उनके लिए बना दीजिए। वो क्या करेंगे, प्रशंसक तो हो सकता है कि आपको अभिमानी बना दें, गुमानी बना दें, निंदक तो बिना साबुन के, बिना पानी के आपके चित्त को निर्मल बनाते रहेंगे। तो निंदक की भी आवश्यकता है। और वेदांत की दृष्टि से विचार करें तो निंदक की आवश्यकता क्यों है, तत्वज्ञ तो ज्ञान के बल पर शुभाशुभ कर्मों से अतीत हो जाते हैं, लेकिन प्रमादवश कोई अशुभ कार्य होता है तो उनके निंदक उसका फल भोग लेते हैं और प्रशंसकों को पुण्य मिल जाता है। तो तत्वज्ञ के लिए भी निंदक की आवश्यकता है, प्रशंसक की भी आवश्यकता है। प्रशंसक उनके पुण्य के उपभोक्ता बन जाते हैं, निंदक उनके पाप के उपभोक्ता बन जाते हैं। और तत्वज्ञ न पुण्य लेकर जाते हैं, न पाप लेकर जाते हैं, कहीं जाते ही नहीं, यहीं पर शरीर छोटा नहीं कि तत्व होकर शेष रह जाते हैं। तो तत्व ज्ञान की दृष्टि से भी निंदक और प्रशंसक तो होते ही रहेंगे। प्रशंसक जो होगा, धर्मात्मा का, महापुरुषों का जो प्रशंसक होगा वो उनके पुण्य का भोक्ता बन जाएगा, जो निंदक होगा उनके पाप का भोक्ता बन जाएगा। वो अपना संतुलन बना देते हैं, एक पुण्य को खा जाते हैं, एक पाप को खा जाते हैं। इसका मतलब क्या है, स्वर्ग में क्या होता है, पुण्य का दाह होता है। पुण्य जलेगा तब तो सुख मिलेगा ना स्वर्ग में, नरक में पाप जलता है। लेकिन स्वर्ग हो या नरक, पुण्य पाप के संस्कार नहीं जलते, इसलिए फिर पुण्य पाप होते रहते हैं। तो ज्ञान क्या करता है, पुण्य और पाप के संस्कार को जला देता है। और निंदक क्या करते हैं, पाप के उपभोक्ता बन जाते हैं। प्रशंसक क्या करते हैं, पुण्य के उपभोक्ता बन जाते हैं। ज्ञान क्या करता है, पुण्य पाप के संस्कार को जला देता है। दास कबीरा जतन थे और ही ज्यों के त्यों धर दिन ही चढ़ रिया। अब तत्वज्ञ न संस्कार लेकर जाते हैं, न पुण्य लेकर, न पाप लेकर, संस्कार को जला देता है तत्वज्ञान। ज्ञानाग्नि से संस्कार जल जाते हैं शुभाशुभ कर्म के, और शुभ कर्म के भोक्ता बन जाते हैं कौन, प्रशंसक। अशुभ कर्म के भोक्ता बन जाते हैं निंदक। तो तत्वज्ञ भी प्रसन्न होते हैं कि कुछ निंदक भी रहना चाहिए, वो हमारे अशुभ कर्म के भोक्ता होते रहेंगे। तो जीवन में तो आसुरी संपत्ति के व्यक्तियों का भी बहुत बड़ा महत्व स्थान है, क्योंकि दैवी संपत्ति संपन्न व्यक्ति को प्रमादी नहीं होने देते, जागरूक बनाए रखते हैं बिल्कुल, इसलिए इनका भी उपयोग है। अब देवता हो जाएंगे तो अभी देखो, देवताओं को भी पाला पड़ गया असुरों का। देवता होने पर भी चैन से रह लेंगे यह कहना कठिन है, क्योंकि वह मृत्रासुर जैसे अराजक तत्वों का पाला पर ही जाता है। इसलिए किसी कोने में, गुफा में भी छिप जाओ, वहाँ भी कष्ट देने वाले पहुँच जाएंगे, वहाँ भी कष्ट देने वाले पहुँच जाएंगे। कंप्यूटर को हम बंद रखते हैं, ऊपर से प्लास्टिक चढ़ा के रखते हैं, खोलते हैं तो वहाँ भी धूल पहुँची होती है। कैसे पहुँच जाती है, पहुँचती है या नहीं, रोज़ उसको फिर साफ करना पड़ता है। इसीलिए दुख से बचने के लिए कितना उपाय कीजिए, वहाँ जाके दुख बैठा हुआ मिलेगा। ये जीवन की संरचना है, जीवन का नाम द्वंद्व है। निर्द्वंद हो गए तो सुसुप्त हो गए, समाधिस्थ हो गए महाप्रलय की दशा हो गई। तो जीवन तो द्वंद्व है और असुरों का बहुत बड़ा उपयोग है, वो प्रमादी नहीं होने देते। मुझे शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठित कर दिया गया। सच्ची बात है, मैं एकांत में बंद कमरे में बहुत रोया कि जीवन का नाश हो गया। नाश क्यों हो गया? शंकराचार्य का पद तो उपभोक्ता का पद बन गया है। सोने चांदी के सिंहासन पर बैठिए, बहुत अच्छी बात है, परंपरा है, ठीक है। प्रशंसकों की प्रशंसा सुनिए, धनियों से धन लेते रहिए, धन मान को उपभोक्ता बने रहिए। राष्ट्र कहीं चला जाए बिल्कुल चिंतित मत होइए, आपका आपका काम बनता रहे, धनमान का स्रोत निकालते रहिए। तो जीवन तो मर नष्ट हो गया। जब जीवन में व्यक्ति पुण्यका उपभोक्ता बन जाता है, जीवन समाप्त हो गया, मर गया वो व्यक्ति। मैं बहुत रोया एकांत में। फिर मैंने सोचा, नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा संघर्ष का पद है। अब तक मैं छोटा मोटा संघर्ष में लगा रहता था, अब विश्व स्तर का संघर्ष मोल लेना चाहिए ताकि इस पद का उपभोक्ता न बन जाऊं। पद का प्रयोक्ता और पद का उपभोक्ता, दोनों में आकाश पाताल का अंतर है या नहीं? जो प्रधानमंत्री पद के उपभोक्ता बन जाते हैं, वो प्रधानमंत्री के दायित्व का निर्वाह नहीं कर पाते। पद का प्रयोक्ता होना चाहिए या उपभोक्ता? उपभोक्ता होना है तो दाल में नमक के समान उपभोक्ता बनो और बिल्कुल उपभोक्ता न बनो तो एक नंबर के प्रधानमंत्री। पद का उपभोक्ता मत बनिए, पद का प्रयोक्ता बनिए। शंकराचार्य पद मिला, उसका उपभोक्ता बन जाएंगे, राष्ट्र कहाँ जाएगा? शंकराचार्य के पद का प्रयोक्ता बनिए। अपने अधिकार का अंकन होना चाहिए, दायित्व का अंकन होना चाहिए, उसके अनुसार चलिए। देखिए, नियम तो वही होता है। क्या ट्रंप जब नहीं थे, या बुश नहीं थे, या ओबामा नहीं थे, तो अमेरिका के राष्ट्रपति का पद नहीं था क्या? अधिकार का अंकन नहीं था क्या? लेकिन पूरा विश्व, अब कौन अमेरिका का राष्ट्रपति होने वाला है या होने वाली है, ये ध्यान गड़ाए रखता है। अरे विधान तो वही रहेगा, प्रयोक्ता का चमत्कार अलग अलग होता है ना। क्या जज जस्टिस तरह तरह के होते हैं, अधिवक्ता तरह तरह के होते हैं, और विधान तो वही रहता है, संविधान तो वही रहता है। अब कौन वकील किस ढंग से उस संविधान को प्रस्तुत करेगा, और कौन न्यायाधीश किस ढंग से न्याय देगा, इस पर निर्भर करता है ना। इसी प्रकार सेशन से पहले भी तो चुनाव आयुक्त का पद था, लेकिन सेशन जब आए उसके बाद वो तो प्रधानमंत्री का यंत्र बन के काम करने वाला पद था, चुनाव आयुक्त का कुछ था ही नहीं महत्व। लेकिन सेशन ने जब चुनाव आयुक्त के पद का क्या हुआ, क्या उपभोक्ता बन न बन के प्रयोक्ता बन के दिखा दिया। सेशन ने क्या किया, चुनाव आयुक्त के पद का उपभोक्ता न बन के प्रयोक्ता बन के दिखा दिया अपने आप को। तब फिर भारत में तब से उस पद को लेकर, हाँ, चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त बोलने लगे या नहीं लोग। सेशन को नियंत्रित करने के लिए कई हथकंडे अपनाए गए, लेकिन उस व्यक्ति ने किसी की नहीं सुनी। क्या चुनाव आयुक्त के पद के प्रयोक्ता बने, सेशन भोक्ता नहीं बने, मेरा कोई परिचय नहीं, लेकिन मैंने एक संकेत किया। तब प्रश्न उठता, शंकराचार्य पद के प्रयोक्ता होना अलग बात है, उपभोक्ता बन के बैठ जाना अलग बात। तो मैंने एकांत में निश्चय लिया, विश्व स्तर के संघर्ष का पद है, विश्व स्तर से काम करने का पद है, इसलिए उपभोक्ता बिल्कुल नहीं बनना है, पद के दायित्व का निर्वाहक प्रयोक्ता बनना। तो मैंने इतनी बात इसलिए कही कि आज सबसे बड़ा दायित्व यह है माननीय आचार्यों का, सनातन वैदिक आर्य हिंदू सिद्धांत को दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों विधा से विश्व स्तर पर ख्यापित करें। मैं आपका ध्यान किधर ले जाना चाहता हूँ। हम वर्षों से बोलते आ रहे थे, आगे भी बोलते रहेंगे, सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का कृषि, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह आदि के जितने प्रकल्प हैं, वे सब के सब इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी सर्वोत्कृष्ट हैं। आज भी जितने अंशों में विवाह की प्रथा सनातन धर्मियों में शास्त्रानुकूल प्रचलित है, शेष है, उसी को प्रमाण आदर्श मान करके भारत की 5 मुस्लिम महिलाओं ने क्रांति का, संघर्ष का बिगुल बजाया। एक उत्तराखंड की महिला मुस्लिम घर की, एक उत्तर प्रदेश की महिला सहारनपुर की मुस्लिम घर की, एक राजस्थान की महिला, 2 अन्य महिलाएं, केवल 5 महिलाओं ने अपनी दृष्टि से माना कि अंध परंपरा मुसलमानों के यहाँ है, मानवोचित शील की धज्जी उड़ाकर मातृशक्ति स्त्रियों के प्रति वहाँ व्यवहार किया जाता है। आज वो विजयी हो गई, मान्य उच्चतम न्यायालय ने उनको न्याय दिया। इससे बहुत बड़ी सफलता मिली हम लोगों को। जितने अंशों में विवाह की शुद्ध परंपरा सनातनियों के यहाँ शेष है, उस विवाह की शुद्ध परंपरा ने मुस्लिम घर की मान्या देवियों को प्रेरित किया कि आदर्श स्वरूप यह है, देखो इनके यहाँ पत्नी का कितना ऊंचा स्थान है और हमारी क्या गति है। वहाँ मातृशक्ति हैं और यहाँ तिरस्कार के लिए महिला शरीर प्राप्त हुआ है यह माना जाता है। 5 देवियों ने वो संघर्ष किया कि 1400 वर्षों की उनकी दृष्टि में अंध परंपरा पर उन्होंने पानी फेर दिया। इसका अर्थ क्या होता है? अगर हम डट करके हमारी कृषि प्रणाली, गोरक्षा की प्रणाली, वाणिज्य की प्रणाली, कुटीर उद्योग की प्रणाली, लघु उद्योग की प्रणाली, भोजन की प्रणाली, वस्त्र की प्रणाली, आवास की प्रणाली, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, न्याय, विवाह आदि की प्रणाली यथावत सनातन परंपरा के अनुकूल बना के रखेंगे, तो हमको किसी भी तंत्र से युद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी। उस तंत्र के व्यक्ति जो जानदार होंगे, मानवोचित शील के पक्षधर होंगे, दर्शन विज्ञान व्यवहार को विशुद्ध रखने के पक्षधर होंगे, हमको आदर्श मान करके वो अपनी बिरादरी में, अपने तंत्र में क्रांति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। हमें क्रांति वहाँ लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी सफलता मिली या नहीं? लेकिन उन नेताओं पर दया आती है, तरस आती है। एक नमूना तो हमारे यहाँ है ना विश्व में, धर्म पत्नी का स्वरूप क्या होता है, पति का दायित्व क्या होता है, पुत्र का दायित्व क्या होता है, पिता का दायित्व क्या होता है, संयुक्त परिवार का आदर्श क्या होता है, देवी सुरक्षित, देवता सुरक्षित, कुल देवी सुरक्षित, कुल देवता सुरक्षित, कुल पुरुष सुरक्षित, कुल गुरु सुरक्षित, कुल वधु सुरक्षित, कुल वधु, कुल वर सुरक्षित, अब हम संयुक्त परिवार को मिटा रहे हैं तो अंग्रेज भी, जिनके यहाँ हजारों वर्ष पहले संयुक्त परिवार की प्रथा टूट गई, वो किसको आदर्श मानेंगे? समझ गए ना? एक आदर्श तो मॉडल होता है ना, ताजमहल का एक मॉडल है, नमूना है, तो व्यक्ति अनुकृति करते हैं। हावड़ा ब्रिज है ना, अंग्रेजों के समय का बना हुआ, उसको देखकर कि बिना खंभे के किस प्रकार से संतुलित है वो ब्रिज, उसके आधार पर सैकड़ों हजारों इंजीनियरों का मस्तिष्क चला या नहीं। हमको इस शासन तंत्र पे तरस आती है कि ये 71 वर्षों से ये क्या कर रहा है, विश्व के सामने नमूना ही नष्ट कर रहा है। अब ताजमहल को तोड़ दिया जाए, उसके नक्शा भी न रहने दिया जाए, तो क्या होगा? वो जो श्री अयोध्या में ढांचा टूटा, 3 गुंबदों वाला था, मीनारें तो नहीं थी। अब मेरे प्रवचन को मुस्लिम तंत्र कोट कर रहा है, उद्धृत कर रहा है, कल रात में बता रहे थे 12:30 बजे निकेश जी, कि पुरी के शंकराचार्य ने कहा था कि मीनार नहीं, मंदिर के सारे लक्षण थे, मंदिर में गुंबदें होती हैं, मीनारें नहीं होती हैं। तो मैंने वक्तव्य दिया, उस ढांचा का कम से कम चित्र तो उपस्थित है ना, कि मस्जिद के चिन्ह नहीं थे, मस्जिद में मीनारें होती हैं, मैंने तो आँखों से देखा है ना, मंदिर के चिन्ह थे। तो अब ये प्रश्न उठता है कि अभी जो शासन तंत्र चल रहा है भारत में, ये जो सुप्रीम कोर्ट मान्य 3 जजों ने मिलकर के बहुमत से जो निर्णय दिया, मैं एक संकेत केवल करता हूँ, किसी तंत्र की निंदा या स्तुति में तात्पर्य नहीं है। भारत के जो राजनेता हैं उनकी आँख खोलने के लिए, और समाज सुधारक जो माने जाते हैं, बिगाड़ने के क्या सुधारने के नाम पर समाज को विकृत करने वाले, उनकी आँखें खोलनी चाहिए। हमारा जो विवाह का स्वरूप दिव्य रीति से लक्ष्मी रूपा कन्या नारायण रूप वर को प्रदान करने की भावना, अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करने की भावना, और एक पत्नी पर, देखिए हमारे यहाँ आर्षभ प्रणीत 2 इतिहास हैं, एक ब्रह्मर्षि वाल्मीकि के द्वारा विरचित रामायण, वाल्मीकि रामायण, एक कृष्ण द्वैपायन भगवान वेदव्यास के द्वारा विनिर्मित इतिहास महाभारत। पुराणों में इतिहास भी है, लेकिन ये विशुद्ध इतिहास हैं। पुराणों में अध्यात्म की बहुलता है, इतिहास भी है और आख्यायिकाएँ भी हैं। ये तो विशुद्ध इतिहास हैं रामायण और महाभारत, इन दोनों में एक एक विशुद्ध का वर्णन है। किसके नाम पर? एक एक अयोनिजा मातृशक्ति के नाम पर हमारे पूर्वजों ने एक एक विशुद्ध मोल लिया। अयोनिजा वैकुंठ की लक्ष्मी स्वरूपा भगवती सीता, भूमिजा के शील पर रावण ने कटाक्ष करने का प्रयास किया, भले ही अंदर उद्धार की भावना रही हो, लेकिन ऋषियों ने कहा, देवताओं ने कहा, भगवान राम से बस युद्ध का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। लाखों व्यक्तियों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया। एक देवी के शील पर कटाक्ष करने वाले को क्या दंड मिलना चाहिए? हमारे पूर्वजों ने, वशिष्ठादि से समर्थित पूर्वजों ने इतिहास प्रस्तुत किया। घर के देवरों ने यज्ञ वेदी से समुत्पन्ना विश्व सुंदरी अयोनिजा मातृशक्ति स्वरूपा इंद्राणी के अवतार रूपा द्रौपदी पांचाली के शील पर कटाक्ष करने का प्रयास किया। वेदव्यास जी, मैत्रेय इत्यादि सब महर्षियों ने, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पांडवों से कहा, इस अन्याय को सहना कायरता है, क्षात्र धर्म से पलायन है, गाजर मूली की तरह काट दिए गए दुर्योधन इत्यादि। इसका मतलब क्या है? ये जो रामायण का उज्ज्वल इतिहास, महाभारत का उज्ज्वल इतिहास, और आज भी धर्मपत्नी के रूप में जो पति अपनी पत्नी को निहारते हैं, उनका आदर्श शेष था, तब तो 5 मुस्लिम महिलाओं ने संघर्ष किया और 1400 वर्षों के परंपरा पर पानी फेर दिया। बहुत ऊंची बात है ना। तो आज जो मैंने यह संकेत किया, कम से कम तुमको नमूना से कैसे द्वेष है? सनातन धर्म की जो विशुद्ध जैविक कृषि की परंपरा है, रासायनिक नहीं, सनातन अच्छा गाय की नस्ल कोई भी क्यों ना हो, भविष्य में आप अनुसंधान करो उसमें कितने गुण निकलेंगे। और वंश को नष्ट कर देंगे तो छोटे कद की गाय हो तो बृहद कद की गाय हो तो सब में कुछ ना कुछ विलक्षणता होती है मल मूत्र में और क्या श्वास प्रश्वास में। तो हमने ये कहा कि ये जो परंपरा के पीछे सुधार के नाम पर डंडा लेकर पड़े हुए हैं ये राजनीतिक दल वाले, इनकी आंखें खुल जानी चाहिए उस निर्णय से। मुस्लिम महिलाओं के सामने एक आदर्श तो था ना कम से कम, जैसे विवेकानंद जी की बात है, स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए, उन्होंने देखा कि एक महिला पाश्चात्य जगत की महिला अपने पति के कब्र पर समाधि पर पंखा जल रही है। महिला ने उस महापुरुष को विवेकानंद जी को नहीं देखा, लेकिन इन्होंने देखा। विवेकानंद जी ने सोचा कि सतियों का देश भारत, लेकिन यहाँ भी इतने सती साध्वी पतिव्रता देवी अपने पति की कब्र पर समाधि पर पंखा जल रही है। पंखा झलने वाली देवी का ध्यान जब विवेकानंद जी की ओर गया, उसने पूछ लिया क्या देखते हो आश्चर्यचकित होकर। विवेकानंद जी ने कहा पाश्चात्य जगत में इस प्रकार की पतिव्रता का दर्शन करके मुझे प्रसन्नता है। वो हंसी, बाबा जी बात ऐसी है, जब तक मेरे पति की कब्र गीली रहेगी मैं दूसरी शादी नहीं कर सकूंगी, इसलिए पंखा झल करके झटपट पति की गीली समाधि को शुष्क बना रही हूँ ताकि दूसरी शादी कर सकूँ। समझ गए इसका मतलब? वो गीली कब्र को सुखाने वाली जो प्रथा है वो आदर्श है या हमारे यहाँ? एक के नाम पर जीवन न्योछावर कर देना, लोक का ही संबंध नहीं है परलोक का संबंध। अथर्ववेद के भाष्य में सायणाचार्य आदि महानुभावों ने स्मृति का वचन उद्धृत किया है। जैसे मांत्रिक होता है सपेरा, मांत्रिक बिल में प्रविष्ट सर्प को भी निकाल देने में मंत्र के बल पर समर्थ होता है, बाहर बुला देने में समर्थ होता है, वैसे कदाचित अपने दुष्कर्मों के फलस्वरूप किसी का पति मरने के बाद नरक में पहुंच जाए, पतिव्रता सती साध्वी अपने पतिव्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए पति का उद्धार कर लेती है, यहाँ तक कि मरे हुए पति को जिला देती है। सावित्री का आख्यान है या नहीं? मरे हुए पति को भी जिला दिया वो क्षमता। इतिहास तो रहने दो, इतिहास को क्रियान्वित करने वाला जितना कम से कम सनातन धर्म अभी शेष है उसको तो रहने दो। अब विभिन्न सामाजिक संस्थाएं, सांस्कृतिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं हाथ धोकर पीछे पड़े हैं कि सनातन धर्मियों की शास्त्र सम्मत कोई भी प्रशस्त परंपरा शेष ही न रहे। अगर वो परंपरा शेष न रहती तो मुस्लिम मान्या उन देवियों को उनकी दृष्टि में अंध परंपरा के विरुद्ध क्रांति करने का क्या संघर्ष करने का भाव कहाँ से जगता? इस पर ध्यान देना चाहिए। तो प्रसंग यह था कि इनकी भी आवश्यकता है, किनकी? अराजक तत्वों की। अराजक तत्वों की आवश्यकता है का अर्थ शासन तंत्र जानबूझकर किसी को अराजक बनने के लिए बाध्य न करे, और अराजक तत्वों को पाले नहीं, लेकिन द्वभूत वाला जो वचन है भगवद गीता के 16वें अध्याय में, स्वभाव से दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न होते हैं, तो सृष्टि में आश्रित संपद संपन्न प्राणी भी उत्पन्न होते रहते हैं, उत्पन्न होते रहेंगे, लेकिन वो क्या करते हैं? दैवी संपद संपन्न व्यक्तियों को जागरूक बनाए रखते हैं, प्रमत्त नहीं होने देते, उनकी नींद हराम कर देते हैं बहुधा। उससे क्या होता है? दैवी संपद संपन्न व्यक्ति कभी कायर नहीं होते, कभी पलायन नहीं करते, कभी प्रमत्तता का परिचय देकर अपने अस्तित्व आदर्श से च्युत होने का प्रयास नहीं करते। तो वृत्रासुर ने विरोचित उद्गार का परिचय दिया, और इतना ही नहीं देवराज इंद्र के द्वारा प्रयुक्त गदा को उसने बाएं हाथ से पकड़कर कुतूहल उत्पन्न कर दिया। सुनो, तुमने भयंकर गदा का प्रयोग मुझ पर वार करने के लिए किया, लेकिन तुम्हारी गदा की क्या दशा हुई? दाएं हाथ के प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं हुई, बाएं हाथ से मैंने उस गदा को पकड़ ली। अब नौमा विलोक्यतम वज्रधरोत्यमर्षिता स्वशत्रवे भिद्रवते महागदम क्षेपतामापततिं सुदुस्सहं जग्राह वामेन करेण लीलया स इन्द्रशत्रुकुपितोभिसंतया महेन्द्रवाहं गदयोग्रविक्रमः जघान कुम्भस्थल उन्नदन् मृधे तत्कर्म सर्वे समपूजयन् नृप। भगवान सुखदेव परीक्षित को प्रबोधित करते हैं। एक विचित्र बात मैंने पहले भी बताया, अन्न जल का परित्याग करके भगवत कथामृत का सेवन करने वाले परीक्षित को युद्ध विद्या सुना रहे, या ब्रह्म विद्या नहीं है क्या? एक दिन कोई निर्जल व्रत रखे एकादशी का, इधर उधर की बात सुनना पसंद नहीं करता। जिनको साप लगा है, मरना सुनिश्चित है, मृत्यु को संवारने के लिए गंगा तट पर विराजमान हैं, अन्न जल का परित्याग किए हुए हैं, कथावाचक भी दक्षिणा लेने वाले नहीं, प्रवृत्ति मार्ग वाले नहीं, परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी हैं, दिगंबर हैं और पिता पितामह इत्यादि के बीच में वो बैठे हैं, महर्षियों के बीच में बैठे हैं, लेकिन उनको कुछ विस्तार पूर्वक इंद्र और वृत्रासुर के संवाद को, युद्ध को सुनाने की क्या आवश्यकता थी? इतना ही नहीं, इसके बाद प्रसंग आता है कि सुखदेव जी को पूछ दिया परीक्षित ने, वृत्रासुर के वीरोचित उद्गार और अध्यात्म संबंधी उद्गार दोनों तो आश्चर्यचकित करते हैं। पराक्रमी तो था, विकराल था, लेकिन उसकी आध्यात्मिक निष्ठा, उसकी आध्यात्मिक निष्ठा, उसका आध्यात्मिक महत्व, वह आध्यात्मिक जो डोरियां गाता था देवराज इंद्र को भी युद्ध भूमि में कहता था, हिम्मत मत हारो, साहस मत खोओ, आखिर तुम्हारी जीत होगी, प्रमाद का परिचय मत दो, अप्रमत्त होकर मुझ पर वार करो। और अंत में देहत्याग के पहले भगवान विष्णु का यशोगान करता, अध्यात्म गाथा का स्मरण करता, गान करता। तो विस्तार पूर्वक मैं सुनना चाहता हूँ, आखिर वित्रासुर कौन था, उसके पूर्व जीवन का वृत्तांत, इसका अर्थ क्या है, परीक्षित ने कितना महत्व दिया इन सब प्रसंगों को। तो हम लोगों को भी परमहंस संहिता है, एक परमहंस जी को युद्ध का वर्णन, ताकि दैवी संपद संपन्न व्यक्ति जागरूक रहें, केवल वो धनमान तक सीमित न रहें, अप्रमत्तता का परिचय देकर प्रशस्त मानबिंदु आर्य संस्कृति की रक्षा के लिए जागरूकता का परिचय देते रहें। इस भावना से यहाँ पर यह वीरोचित उद्गार सुखदेव जी के सम्मुख भगवान सुखदेव जी रख रहे हैं। परम्पराक्रमी वृत्रासुर ने क्रोध के वशीभूत होकर, आग बबूला होकर, उसी देवराज इंद्र की गदा से ही इंद्र के वाहन ऐरावत के सिर पर जोर से पटक दिया। सबके सब प्रशंसा करने लगे, वाह वाह, शूरता हो तो यह, वीरता हो तो यह, इंद्र की गदा को पकड़ कर खेल खेल में अब उसका प्रहार कर दिया इंद्र के वाहन ऐरावत हाथी पर। उसकी वीरता की, दक्षता की, उसके धैर्य की लोग प्रशंसा करने लगे। आखिर दर्शक भी तो थे, नभो मंडल में देवताओं और असुरों के युद्ध के दृष्टा ऋषि मुनि आदि भी थे, वे सब प्रशंसा करने लग गए। ऐरावतो वृत्र गदा विमृष्ट विघूर्णितो नृह विघी विधो विघूर्णितो दृह कोलिशाहतो यथा अपासरद भिन्न मुख सहेन्द्र मुंचन सिख सप्त धनुर्भिषार्थ न सन्नवाहाय विशर्ण चेत से प्रायुक्त भूय स गदम महात्मा इंद्रोमृतस्यन्दिकराभिमर्श वितव्यथा क्षतवाहो वतत्थे। बहुत अच्छा है। वो जो ऐरावत हाथी था बज्राहट पर्वत के समान तिलमिला उठा, सिर फट जाने के कारण रक्त की धारा बहने लग गई। वो अत्यंत व्याकुल होकर इंद्र को लिए हुए, देखिए अब ऋषि मुनि कैसे दृष्टा थे, 28 हाथ पीछे हट गया वहाँ पर फीता लेकर 28 हाथ पीछे हटा कौन था? इतिहासकार जो हमारे होते हैं, त्रिकालदर्शी होते हैं, उन्होंने माप लिया लाखों वर्ष पुराना इतिहास है, नर्मदा के तट पर युद्ध हो रहा है, कालकांकन पहले कर दिया गया, वो हाथी जो देवराज इंद्र के साथ पीछे हटा, कितने हाथ हटा? 28 हाथ पीछे हटा, 29 नहीं, 25 नहीं, 24 नहीं, 27 नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इतिहासकार गणितज्ञ भी होते थे, उनकी सूक्ष्म दृष्टि में क्या माप भी तिरोहित रह जाए संभव नहीं। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देख लिया कि 28 हाथ पीछे हटा, वहाँ कोई फीता लेकर मापने वाला नहीं था कि कितने हाथ पीछे हटा। बहुत अच्छा इतिहास इसको कहते हैं। अब वाहन ही मूर्छित हो गया। देवराज इंद्र ने हाथी की वो दशा देखकर, अयुद्ध कौशल जो वृत्रासुर में उसको देखकर स्वयं भी विषादग्रस्त हो गए। लेकिन बड़ी विचित्र बात है, वृत्रासुर भी वीरोचित भावना उद्गार सम्मान से युक्त था। धर्म युद्ध का जो मर्मज्ञ वृत्रासुर था कि जब कोई शत्रु सामने वाला विपक्ष का व्यक्ति विषादग्रस्त हो, संकट में हो, उस समय उस पर वार नहीं करना चाहिए, कायर के समान वार नहीं करना चाहिए। युद्ध का मर्मज्ञ, युद्ध धर्म का क्या हो गया? गदा फिर नहीं तो जिस गदा से उसने हाथी पर प्रहार किया था, इनकी गदा से उठा लेता और दे मारता इंद्र पर, नहीं, इनका वाहन रक्तस्राव कर रहा है और मेरे हाथ में इनकी गदा आ जाने पर मेरे प्रहार को देखकर देवराज इंद्र स्वयं भी विषादग्रस्त हैं। इस दशा में देवराज इंद्र पर फिर से गदा उठाकर प्रहार करना सर्वथा उचित है। युद्ध धर्म का मर्मज्ञ वीरोचित ओज से संपन्न वृत्रासुर ने फिर इंद्र पर वार नहीं किया। जब तक इंद्र संभल न जाए तब तक इन पर वार करना युद्ध धर्म की मर्यादा के विरुद्ध। तब तक इंद्र ने क्या किया? आखिर द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक पुण्यसार सर्वस्व देवराज इंद्र का श्री विग्रह होता है, अमृतस्रावी मानधाता का है ना, मामधाता, पिता के पेट से बालक का जन्म हुआ हमारा शल्य विज्ञान कितना ऊंचा था। यज्ञशाला में यजमान पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए यज्ञ में दीक्षित थे, ऋत्विक इत्यादि कार्य समापन के बाद अपने अपने स्थान पर चले गए। यजमान को लग गई प्यास, पानी की व्यवस्था थी नहीं, अभिमंत्रित जो जल पात्र में रखा था जिसके पान से उनकी पत्नी गर्भवती हो सकती थी, प्यास से व्याकुल होकर यजमान ने उस पानी को पी लिया, गर्भ हो गया उनके पेट में। जब दूसरे दिन कर्मकांड प्रारंभ होना था, आचार्यों ने कहा ऋत्य को नहीं, ये क्या हुआ, पानी कहाँ है, मैंने पी गया। तो राजन आप गर्भवती नहीं, गर्भवता हो गए। वो तो मानसिक जल था, आपको गर्भ रह गया। अब बड़ी विचित्र बात है, अब निकला है ना, देवियों का भी ऑपरेशन के माध्यम से देवियों के पेट से बालक बालिका निकालने की बात तो अब निकली है। अब पुरुष के द्वार से कहाँ से निकलेगा वो बालक, तो फिर उस समय के हमारे प्रसिद्ध जो शास्त्र सम्मत चिकित्सक ने पेट का ऑपरेशन करके उस बालक को निकाला, फिर पेट को ठीक ठाक कर दिया जैसे आजकल करते हैं। लेकिन अब दूध कहाँ से आवे, माँ के स्तन में तो दूध होता है, पिता के स्तन में दूध कैसे होता। नवद द्वार है ना, और दसवां द्वार कौन है, ये दसवां द्वार बंद है, दसवें द्वारे ताली लगी, दो द्वार और हैं पुरुषों के, वो दो द्वार बंद होते हैं दोनों स्तन, माताओं के वो दो द्वार खुले होते हैं बालकों के लिए दूध देने के लिए। हमारे पास कितने द्वार हैं, नौ द्वार, नवद द्वारे पूरे देही नैव कुर्वन् न कारयन्, और दसवां द्वार ये है, ये बंद है क्योंकि भगवान इस द्वार से प्रविष्ट हुए हैं। राष्ट्रपति को जाने के लिए पार्लियामेंट में अलग द्वार होता, अगर हम श्री मंदिर में सूचना दे दें विधिवत जाने के लिए, तो हमारे जाने के लिए दक्षिण का दरवाज़ा खोला जाएगा, हम सामान्य दरवाजे से श्री मंदिर में नहीं जाएंगे। अगर हम सूचना दे दें तो शंकराचार्य पद की मर्यादा के अनुसार, विधान के अनुसार, मेरे जाने के लिए दक्षिण का दरवाज़ा खोला जाएगा। और पहले तो यह प्रथा थी, वो जो वटवृक्ष है वहाँ तक शंकराचार्य पालकी पे जा सकते, तो हमारे लिए अभी भी जब हम सूचना देकर जाते हैं तो दक्षिण का दरवाज़ा खोला जाता। भगवान इस दरवाजे से प्रविष्ट हुए, फिर इसको बंद कर दिया, आम दरवाज़ा न रह जाए, दसवां दरवाज़ा। कबीरदास ने लिखा दसवें द्वारे ताली लागी, दो दरवाजे और हैं स्तन के, पुरुषों के बंद रहते हैं, लेकिन बाल गोपाल के पोषण के लिए दुग्ध की धारा वहाँ से निकले, देवियों के वो द्वार खुले होते हैं। तो सार क्या निकला, अब यहाँ पुरुषों के द्वार से स्तन से दूध कैसे निकले, मान धाता देवराज इंद्र प्रवृत्त हो गए, उसके मुख में क्या किया, अपनी उंगली रख दी, अमृत श्रावी उंगली के रखने पर उस बालक का पोषण हो गया, दूध की आवश्यकता नहीं हुई। तो देवराज इंद्र ने देखा कि मेरा हाथी ही घायल हो गया, उसके मस्तक से रक्त की धारा प्लावित हो रही है, अब क्या हूँ, तो अमृतश्रावी हाथ के स्पर्श से क्या किया, घायल ऐरावत की वृथा मिटा दी, और फिर रणभूमि में आ डटे, क्योंकि 28 हाथ हाथी पहले पीछे मुड़ चुका था, जा चुका था, हट चुका था। या कहा समय हो गया, 12वां हो गया, 13वां सतम नृपेन्द्राहव काम्यया रिपुं वज्रायुधं भ्रातृहरं विलोक्य स्मरं सतत्कर्म निशंसमं शोकेन मोहेन संजगद। जब वृत्रासुर ने देखा मेरे भाई विश्वरूप को मारने वाला यह इंद्र अस्वस्थ होकर अपने वाहन के सहित फिर विधिवत युद्ध के लिए तैयार है, तब युद्ध धर्म के अनुसार पराक्रम दिखाना अब उचित है, ऐसा समझा उसने। वृत्रासुर को अपने अग्रज विश्वरूप की हत्या का स्मरण हो आया। वृत्रासुर के सामने तो हत्या नहीं हुई थी, लेकिन सुनने पर ज्ञान हुआ था कि मेरे मुझसे पहले त्वष्टानंदन विश्वरूप को इन लोगों ने आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया, देव पुरोहित देव गुरु के रूप में। उनके तीन सिर थे, एक सिर से अन्न पाते थे मानवोचितशील की दृष्टि से, एक सिर से मुख से सोमलता का रस सोमरस का पान करते थे, यह तो ठीक है, लेकिन मातृपक्ष असुरकुल का होने के कारण, ननिहाल के प्रति राग होने के कारण चुपके से सुरा भी पी लेते थे। देवराज इंद्र ने सोचा ये तो असुरों का उत्कर्ष भी चाहते हैं, चुपके से असुरों के उत्कर्ष के लिए आहुति भी दे देते थे, उच्च स्वर से देवताओं के उत्कर्ष के लिए आहुति देते थे। देवराज इंद्र ने सोचा और तो कोई नीति यहाँ काम आ नहीं सकती है, तो इन्हें मार ही डालो। और तीन सिर भी दिव्य थे, क्योंकि विश्वरूप के जीवन में वैष्णवी विद्या प्रतिष्ठित थी। पपीहा नामक जो पक्षी होता है, सोमरस पीने वाले मुख सर, वो पपीहा नामक पक्षी के रूप में परिणत हो गया। सुरा पीने वाला जो मुख था सर था, वो गोरैया नामक पक्षी के रूप में परिणत हो गया। और तीतर नामक पक्षी के रूप में अन्न खाने वाला सिर मुख परिणत हो गया। यह जो सुन रखा था, इन्होंने तो अपने गुरु ब्राह्मण, फिर गुरु आचार्य पद पर प्रतिष्ठित, पुरोहित के पद पर प्रतिष्ठित मेरे अग्रज को ही मार दिया। उस स्मरण से शोक और मोह के वशीभूत होकर फिर विरोचित अध्यात्म सम्मत आह्लाद को प्रकट करता हुआ वृत्रासुर बोलने लगा, नारायण श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हर हर महादेव।